बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है, पीछे कोई डाकू लुटेरा। क्यों डरा रहे हो? आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा, ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम। कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए, हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए। तेरी बैया के झूले में सैया वो भी झूल जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ दे मुझे खा जा, कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। मेरा दिल किसको खबर है, थोड़ा सा मेरे दिल में ये डर है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आंख भर आए, हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आंख भर आए। कमरे में बंद हो और चाबी को